www.radiotrinitatveïnoranta.com. Thank you. A continuació us oferim l'agenda sardanista per aquest cap de setmana. Doncs aquesta és l'agenda sardanista per aquest cap de setmana. Precisament divendres, aquest divendres a 7:45 del vespre, hi haurà un concert. Això serà al barri de la Ciutat Vella, a l'auditori Bonmesson del carrer de Sant Pere Més Baix, número 7. En aquest espai hi haurà un concert d'hivern a càrrec de la cobla del Conservatori Municipal de Música de Barcelona i amb Valentí Maimó, que és rapsoda. També volem aprofitar aquest minuts d'agenda per informar-vos que diumenge a 11:45 del migdia a Nou Barris, i en concret al Parc de la Guineueta, hi haurà una trobada de veterans. Aquesta trobada anirà ben amanida amb la cobla juvenívola de Sabadell. Doncs aquesta és l'agenda sardanista per aquest cap de setmana.

Les ràdios Limitat veia 91.6 FM. Són les 12. Notícies en xarxa. Bon dia, us parlem Quim Ortí i Sergi Ribas. El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, considera que l'estat espanyol ha estat poc modèlic en la gestió de la propietat intel·lectual, aprovant lleis que, segons ell, han arribat una mica tard i mai no s'han acabat de complir. Mascarell, que ha participat aquest matí en la primera jornada sobre propietat intel·lectual impulsada pel Departament de Cultura, ha avançat que fa mesos que un grup d'experts treballa per tenir preparada una llei catalana. Nosaltres estarem en condicions de plantejar què és el que seria una llei d'estat, diguem-ho així, no parlo d'estructura per no seguir...